Maka, janini. La danani, kundugungu den tayan bon kian la, keba den piyaban ba je yala. Yesu den yinon warkaba kiyirba. Meni nyim kyon ni kuna anurgupo. Kalima danatan na, kebi yenkan. Ba ako piyaban ba je yala. Nya chaba leni mikoma, keban kun. Biba akbalusanun ni. Kalima bitiyan ba nyani halfwakama. On warkaba den gwa kiyiru. On ne va faire que baya gemen ba dar binde kuru polina afwadin. Jesu den bualba. I pied de pem hayo. Biden gwa ki yero. Bomba lele. Jesu den ten ke kunulu ka kali tipo ki tabe du pel le ler ba ki tuondo tieno. Ki chabri chabri ki tenon war ka ba bam boar kunulu. Ke biden boar. Du ko den pia jambi mu ba moko. Jesu ko den tuondo tieno mu po ki ten bam boare munmo. Be kuli den din ke guo be den wor ban din ke sien ya bon chaba ke gbieni babo tiande lele be den bua pondi ne bitrana Jesu den chaba ya yunu o den kwa ko nyim biago ni wanle ni onwar kaba ke duor ke gede dale manuta timbuolin falsienen ba den chua ke nialen Jesu ke miao wantien yalan tie sinan kene ko palu nyane utien kan gelma be den diawo kuma diawo Jesu den fo ke jini ke yer benten ke mola nan ne ba lingi sinan keni yen yer yi imomon be kan tien mola nan ne ba po sinan keni lani o den fik ngaba ke go ko ko nyim biawo ni ke duor ke gerne po ya bon jaar be ngor ka ba den sundi ka ta du pe ba den pia je to ma ko nyim biawo ni ka du pe yen bebe Jesu den tundu ba ke yer yim fa ma ne yula bon hala len falsien ba len lodo da bindi On war kaba den bungi ki yedbi yaba. Le tekel matin ka pia du peyen yapo. Jesu den band la ki yerba. Be yapo ka yi bungi ki tama ke mi mari yeni. Kel ma yi pia du pempo. Ida bagi ki fami hal mola. Yi yam ba piyo. Yi pia nuni ka anwa yo. Ubo pia atuba ki na akba yo. Na yi tiani. Minden ta bi du pem murba ki chabri chabri. Kepuare anu turmuda, identan ya pun coba insyeni babur ha. Beden gua kiyero, piga gondilie. Minggu identa betul peleler ba ke cabri kepuare anu turnada. Identan ya pun coba insyeni babu kian ha. Beden gua kiyero, gondilie. Oden yerba, ida pagi keban hal malayu. Jesu lerongwar kaban den pundi betsayida binni biden chuano juamo Jesu kani ke miawo ke wansiyo oden chuo o juam nu ke dar ke nyano udogonni oden si o nyi sando juam nu ni ke mano po onni ke bwalo o ya nuwa bonla oden ngubri ke nwanli ke yeri nuwa bendeba amma nuwa ba ke tiennani itiri yeni ke chuoni Jesu goden mano ni onuni po ko juamo den nurki nwanli ki lali bon kurchayi o den pari Jesu den chabo wankuno den po ki mero ki yer da go kwa udogona ninni Jesu le rongwar kaba den suwali ga ki kya Filipi ya se sale ya tunkun dogi bande yo sanunni o den bualba bino bitwa kan temme biden gwa ki yero betiya mitwa ka tie jambatis bine ka tie Elia Bine moke atie bisawal puab signi yendo ama odem bwali bande ba imote imona yerken chengmeyo pieli dengwa ki yero atie uten ngandi yoa Jesu den ten ba linyo boli ki yerba ke banda wano ba wantie yoa la yonu Jesu den bangi onwar ka ba kertiet lari o jabi joa le fala bon kiala kabinde kwelba lembe ko parkiam yudamba lelebal man banka ba yewo kiten bank pau ama okuma datali darpo ogoba fi bitin kusiga oden karke wamba la bola pierre den piaro ke funleno ama jesu den jigri ke diri yangwar ka ben sieni ke funlen pieri ke yeri nyam pori sultan kalma ayan tiana natie utien yaya ama bini sarba yayan tiana Lani Jesu den yinkunulugu ke kun nano kani kitale rongwar kaba ko yerba yon bwa ke ya wanukul wan ye o yuri kita o dapam poani ki bugi kina ya hwanni kelma yom bua ki ga o miali babianli ama yom baba o miali in yapo leni ola bal ngamo yapo kuli go babali onoro ya ba ki dier nganduna kuli ke onano nampori le ba ngambi opobe onoro baba be ki lebri onano kelma yom ye ife mpo leni mampo bina aniba ya ben cheti tuon biar damba to go chombi yen ya siga o jobi jomo ba je lanlo po ife o yati kwa len o ba piar ni ki yirlene ya malekamba ya ben gari ya yugnu